ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam zilizokusanywa ndani ya kitabu Riyadhu Salihin, baada ya kumaliza mlango fi bayani kathrati turuqil khair, unaofuata ni mlango wa 14 katika kitabu hiki unaoitwa babu liktisadi fi ltaa, mlango wa kufanya kasi na kasi katika mambo ya sunna. Aliktisadu aita wasufu, neno iktisad yani kufanya mambo kasi na kasi. Si mzigo mzito ibada kiasi ambacho itakumwelemea mtu ikawa aitukie dini. Ni kasi na kasi, aifanye mtu dini, atekeleze ibada kuanzia za wajibu na halafu azikabili za sunna, huku anapenda, huku amechangamka, huku akimaliza amefurahi. Sio kuwa mzigo mzito kumwelemea mtu. Hii ndiyo maana iliyokusudiwa al-iktisad. Na iktisadi hii imekusudiwa fi adai al-ibada, katika kutekeleza upande wa ibada. Kwa sababu neno hili iktisadi, hata watu wa dunia wanalitumia wanapokuja katika mambo ya uchumi. Kuna mbinu maalum hutumika za iktisadi, yani kubana matumizi. Katika upande wa ibada si kubana matumizi, bali ni kuweka kati na kati katika ibada. Na hiyo inakusudiwa ibqai nafsi, kuibakisha nafsi katika hali ya uchangamfu bila kuichosha. Wadafan lilmalali, na kuizuilia nafsi na kuelemewa na mzigo. Wadafan lilmalali anha, na kuizuilia nafsi katika kuelemewa na mzigo wa hizo ibada. Wa nafsu linsani, na nafsi ya mwanadamu. Fi tariqi almanawiyi, katika kupiga mfano upande wa njia ya kimaana. Kuna njia hii tunayoipita kila siku, njia ya hisia, yani barabara. Na katika binadamu anapigiwa mfano katika njia ya kimaana, unamchukulia kama yuko njiani anakwenda, lakini kwa maana. Mfano wake, kadabati fi tariqi, ni kama mnyama anapokwenda katika njia alhisii, njia hii hii ya barabara. Mnyama anapokuwa barabarani, fakama annahu idha adda ala dabati, basi kama ambavyo mwanadamu anapomkazania yule mnyama wake kwa kumtandika bakora na kumkaza katamu na kumchukulia nguvu ende kwa lazima, mnyama hasa huyu wa hisia wakadaha bil ahmali, na akamlazimisha kubeba mizigo mizito na huko atakaende kwa nguvu, bil ihmali athqila وقطع المسافات الطويله انما يولي اكاوا ان يكاتا مسافه مرفو متوكيو yake انقطعت به في اثناء الطريق وكاتيكيوا mnyama yule na safari katikati ya njia ikawa anakotoka mbali na anakoelekea mbali. Sasa mwenye mnyama amekunjikiwa, mnyama yukabani na pipengine afike kuukupa kabisa kutokana na hilaki aliyokutishwa ya kubebeshwa mizigo mizito na halafu kulazimishwa lazima ende kwa sile nataka mwenyewe bwana. Matokeo yake mnyama huchoka akakatilia mbali safari, ima kwa kukataa kumjia unyama na kafanya vurugu, au ima kujitilia mbali. Akabaki mwenye mnyama yule, sasa hawezi mizigo yake kupeleka popote na sasa kaharibikiwa, ina maana safari yake imevunjika. ولم يصل الى مقصده لا يكوى mtu akufika kwenye makusudio yake. Huo ni mfano wa kwanza. Lakini kwa upande wa pili, wa idha rafa biha, mwanadamu anapomfanyia upole mnyama wa mashaha na akamwendesha mwendo wa taratibu na akamfika mizigo ya kiasi, wasala ila almuradi, anafika mtu katika makusudio yake, lakini wahana alaihi bibulughihi almaqsudi almaqsud, na ikawa amefika kutabani yeye mwenyewe tabani. Kuna baadhi ya wakati anamsaidia mnyama pahala pana kilima, anateremka kama ni gari, anateremka kama yuko juu ya mgongo mnyama, anateremka kumpa nafasi apande. Safari yake ilikuwa muda mrefu, safari yake itakuwa ngumu, safari yake itakuwa mbali, lakini atafika kwenye makusudio yake kuliko yule aliyemlazimisha mnyama kwenda na kisha akakata safari njiani. Basi atakuwa tofauti na huyo ambaye kakubali kujitayarisha kidogo, anamsaidia saidia mnyama wake baadhi ya wakati, anateremka katika kupanda kilima na huku anamsaidia saidia katika kumbebesha mzigo hafifu, basi atafika, lakini yeye mwenyewe mchungaji mnyama atakuwa taabani. Lakini atafika, atafika kwa taabu ma lakiyahu min masaqati safari, kwa sababu ya yale aliyokutana nayo katika masaka safari. Kadhalika huna, huo ni mfano tu, hivyo ndo palipo kusudiwa katika mlango babu iktisabi bidha, asije akajifika mwanadamu mizigo ya ibada kwa kudhani kufanya hivyo ndo anafanya barabara, ikawa ibada hizo zimemuelemea kwenye mgongo wake. Kama ana mke nyumbani, mke hana nafasi ya mumewe, na huyo mke kama ana mume nyumbani, imekuwa mume hana nafasi ya mkewe. Mke au mume yuko kwenye ibada tu. Watoto nyumbani hawana nafasi hata ya kupata kalima nzuri kwa wazee wao. Wazee wameshughulika na ibadati tu. Kwa namna hiyo itakuwa kama ni mnyama aliyebebeshwa na bwana wake mizigo mizito, akatahabishwa kufika na kukwenda kwa siri kubwa na kufikwa sana. Matokeo yake ni kwamba hafiki popote, atavunja safari, kuliko yule ambaye kamchunga mnyama wake na kumsaidia saidia, atafika japo akachoka. Hapo ndipo palipokusudiwa katika mlango huu al-iktisadu fi ta'a. Tulianza mlango huu kwa kuisoma aya yake ya mwanzo ya Qur'an al-Karim, آية يسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه يقسم قبا منزين قبا حرف هذه مقطعات أنا أفق حرف هذه قام بقرآن من لغة يا رب أم بايو دنياك من حرف جننان كما انفنوا طه ألف لام ميم حا ميم ياسين كذلك كذلك. Ikiwa unasema makafiri Muhammad ametamka maneno hayo kwa sababu ya kubuni mwenyewe, basi lugha ya Kiarabu wanaitamka wengi, na wabuni na wao vile vile kwa kutumia harufu hizo hizo anatamkia Muhammad, wayaseme maneno kama hayo kama inawezekana. Jawabu ya kiapo hicho, ma anzalna alaika alqur'ana litasqa, hatukuteremsha sisi juu yako Muhammad Qur'ani hii ili uingie mashakani, ili uteseke, ili utaabike. Sio muradi wa Qur'ani kuja kumkeza mtu, illa tazkiratan, isipokuwa Qur'ani imekuja kwa madhumuni ya maonyo, makumbusho mema yampayo mwanadamu, mabaya yasiyomfaa mwanadamu. Tazkiratan, lakini makumbusho hayo yataweza kumsaidia ni mayaka, kwa yule mwenye kuogopa. Tukasema aya hii ina mazingatio makubwa katika Uislamu, kwani ni aya ambayo amiri muuminina sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum wa alayhim wa anhum ajma'in, yeye imekuwa sababu ya kuitambua haki kwake baada ya kutelewa kutambua haki kwa miaka mitano tokea utume umekuja pale Maka. Sababu iliyomfanya aitambue haki ni aya za mwanzo za sura Taha, kama kisa tulivyokitaja katika darasa zilizopita. Ikiwa aya hizo zimemvuta mtu, mtu wenyewe si mtu mdogo mdogo katika Uislamu, ni mtu ambaye ni amiri almu'minin. Si amiri almu'minina tu, amekuwa Mwenyezi Mungu amemmilikisha, amempa kipaji cha firasa, utambuzi wa mambo ya ndani. Fikra yake inakwenda sambamba na wahi ukishuka, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Ikiwa mtu kama huyo ameweza kuitambua haki kutokana na aya za hizi, ina maana ya kwamba watu au Waislamu wazamie sana hizi aya za mwanzo za sura Taha, kutizama namna gani zilimvuta mtu akatambua haki. Aya ya mwanzo kabisa, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, aya ya pili yake. Baada ya hapo kabisa, sisi hatukuteremsha Qur'ani hii ili mje uingie mashakani. Hii kuto kuingia mashakani, mtu aifikirie sana. Uislamu ni dini asamha, dini ambayo ina wepesi wepesi, dini ambayo ina kusamehe samehe, dini ambayo inampa mtu kuipenda, dini ambayo inamfanya mwenye kuabudia ibada zilizoamrishwa katika dini hiyo azionee raha, azionee kwamba zinamfurahisha, zinamstarehesha, zinamburudisha, anaona tabu pindi akikosa kufanya zile ibada zile. Si kama ilivyokuwa kwa manabii waliotangulia, manabii waliotangulia kabla ya Muhammad, amri zilizokuwepo ndani ya dini wakati huo ilikuwa ni mizigo migumu, mizigo mizito, mambo ya tabu na mashaka. Ibada ilikuwa kutekelezwa ni vigumu, mtu kujitolea kwamba yeye sasa anafuata mambo ya dini ilikuwa ni vigumu. Hata Qur'ani inathibitisha hayo kwa kusema, ameletwa Nabii Muhammad, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim, amekuja kuwaondolea mizigo yao na mapingu yao ambayo yalikuwa juu yao yamewakamata barabara watu wa nyuma. Mayahudi ilikuwa wawe watu wa mwanzo kumwamini Muhammad kwa sababu amekuja kuwaondolea mizigo mizito na mapingu yaliyokuwemo katika dini. Kama nini? Kama kukata nguo kila ikiingia najisi, sio kukosha, ni kuikata. Atakata mtu nguo mara ngapi, na atakuwa ana pesa kiasi gani za kununua kila siku nguo mpya? Hata kama itakuwa ni mitumba katika wakati wa leo, basi mitumba hiyo kila siku nguo dasturi, mtu ananunua mara moja, halafu anakaa miezi chungu nzima au miaka chungu nzima hajanunua nyingine. Chakula ndo kinaliwa kila siku, lakini ilikuwa ni mzigo mzito. Najisi ikiingia kwenye nguo, ni kukosha, ni kuikata pale pale kuingia nayo. Na ibada haifanywi pahala pengine popote ila ndani ya majumba maalum. Nabii Muhammad anasema uutitu khamsan, mimi nimeletwa hali ya kuwa ni mtume, nimekabidhiwa na Mola wangu mambo matano. Lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewapo matano hayo kabla yangu mimi hata mmoja. Katika hayo matano, nusirtu birruhub masirata shahri, kwanza mimi nimenusuriwa na woga kwa mwendo wa mwezi mzima. Woga si ujui, ulipo woga na mimi nilipo, nisafiri mwendo wa mwezi mzima ndo nitakukuta woga. Kwa maana hiyo mtume alikuwa woga huko mbele yake. Na jambo la pili ambalo ndio subject yetu ilipo, kuondosha mizigo na mapingu katika dini za nyuma. Watu'ilat liya al-ardu masjidan wa turbatuha tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli. Na imejaaliwa kwangu mimi ardhi yote kuwa ni msikiti. Watu wa nyuma ilikuwa ibada hawaifanyi pahala pengine ila wapate majengo maalum, lakini Nabii Muhammad anasema kwangu mimi ardhi ni msikiti, ila mahala fulani fulani kama saba hivi, kwenye majaa ya taka, mahala mnamochinjiwa wanyama, vyooni, katikati ya njia, alimradi mahala kama mnamakopeshewa wanyama, ni katika sehemu ambazo chafu chafu, lakini kama pahala safi ardhi yote msikiti. Kondeni kwake mtu anaweza akaswali, marikiti magharini safi pahala hapo anaweza akaswali, dukani kwake anaweza akaswali, kambini kwake kwenye hema lake anaweza akaswali, alimradi ju'ilat liya al-ardu masjidan wa turbatuha tahura, na udongo wake pia ni chombo cha kujitahirishia. Idha lam najid al-ma'a, pindi hatukupata maji, basi hakuna mateso kwamba lazima maji. Hapana, dini itamwepesishia mtu atayamam. Ikiwa kwa maji mtu anatakiwa atawaze viungo kadha, na ikiwa kwa maji mtu ili aondoshe janaba au hedhi au nifasi ni kukoga mwili mzima, basi katika kutayama mko mchanga ni mikono na uso, uso na mikono tu. Katika riwaya ya kutegemewa zaidi, hii riwaya ya Ammar ibn Yasir imetaja kwamba ni viganja tu vya mikono, bali katika sunna nyingine hadithi imethibiti kwamba mpaka kufika kwenye mipaka hii pia imethibiti vile vile. Basi ni uso na mikono, hakuna kwenda kichwani wala miguuni wala pengine pote, basi ni uso na mikono tu. Na huko huko ndo kuondoa janaba, na huko ndo kuondosha tohara ndogo vile vile, hata kidogo vile vile. Kujifia tohara ndogo ni huko huko, na janaba ni huko huko. Hii yote ni kuonyesha kwamba umekuja Uislamu kuondosha mizigo mizito na mapingu yaliokuwa yamewafunga watu kweli kweli katika ibada. Maanzalna, hatukuteremsha sisi alaika alqurana, juu yako wewe Muhammad Qurani, litashqa, ili uingie machakani, ili utaabike, ili upate taabu. La, sio madhumuni yake, sio madhumuni ya Qur'ani hayo. Maneno hayo yalimfanya Saidina Umar aseme ma ahsanu hadha al-kalami, uzuri uliyoje wa maneno haya, ndio sababu ya kusilimu kwake huko. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameiweka aya hiyo mwanzo wa mlango huu, al-iktisadu fi ta'a, kwa sababu inawafik ile subject ambayo anataka kuizungumza hapo. Aya ya pili ameweka yuridu Allahu bikum al-yusra, anataka kwenu nyinyi Mwenyezi Mungu wepesi, wala yuridu bikum al-usra, wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi uzito. Hii yote vile vile ni kuonyesha madhumuni ya Uislamu. Lakini Uislamu kwa bahati mbaya, kwa Waislamu sisi wenyewe, imekuwa ni dini ambayo haifahamiki vyema, licha ya wasiokuwa Waislamu. Sisi Waislamu wenyewe tumekosa kuifahamu dini yetu vizuri. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo tunajitesa, tunajitia mashakani, tunajihangaika, hali ya kuwa ni nyepesi. tunajiumiza katika misiba ya kufiwa kwa kufikiria vifo iwe nini kwenye tafsiri. Na halafu kuna 40 pia inangoja mbali tafsiri, na baada ya 40 kuna hauli mwaka unakuja, na baada ya mwaka kuna mwaka mwingine, na kila mwaka ukifika taabu na mashaka. Inabidi wakati mwingine mtu kuingia kwenye madeni makubwa hayalipiki. Hii ni mizigo tuliyojitwika katika kutokufahamu Uislamu. Ama Uislamu yuridu Allahu, anataka Mwenyezi Mungu bikumul yusra, kwenu nyinyi wepesi. Wala yuridu bikumul usra, na wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi mazito. Hizi aya mbili ameziweka Imamu Nawawi kufungulia mlango iktisadi fitaa, ni aya nzito sana katika kuelimisha ulimwengu Uislamu ni kitu gani na yapi yatakiwayo ndani ya Uislamu. Hakuna kujitaabisha, hakuna mzigo mzito. Yataka kutekeleza ile ibada na dini kama ilivyoamriwa. Ni katika dini iliyokuja na samha sana Uislamu. Impendezeshe ile Muislamu, ajifakarishe kwamba yeye ni mtu bora kuliko watu wote. Tayib, yuridu Allahu bikum al-yusra. Aya hii ni mfululizo wa aya mashuhuri sana, maarufu sana, zilizomo katika amri ya Mwenyezi Mungu katika ibada ya siyam. Katika Qur'ani kuanzia aya nambari 184 kwenye sura Bakara zinapatikana aya hizo. Kipande cha maneno hayo kipo katika yuridu Allahu bikumul yusra. Kabla ya maneno haya Mwenyezi Mungu amesema nyuma, ayyaman ma'dudatin. Hiyo ibada ya saumu ni siku zenye kuhesabika, countable, moja mpaka 30, moja mpaka 29. Ni siku ma'dudatin, zenye kuhesabika, moja, mbili mpaka 30. Kwa maana hiyo imekuwa ni chache sana. Pamoja na kuwa siku zenyewe ni chache, faman kana minkum maridan au ala safari, basi mwenye kuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko juu ya safari, fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi na ajitekeleze ibada ya saumu katika siku nyingine, hata kama si mwezi wa Ramadhani, itakuwa ibada kaitekeleza sawa sawa. Sasa hivi katika ugonjwa na safari, naanze kwanza. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu anataka kwetu sisi wepesi. Na Uislamu umekuja kuondoa mizigo na pingu kwa watu. Na pamoja na hayo, wa ala alladhina yutiqunahu, aya zikaendelea, na juu ya wale ambao ibada ya saumu imekuwa ni mzigo kwao, itawafanya wataafiki, itawafanya njaa iwasumbue. Hawawezi kuchukua muda mrefu bila ya kula, wagonjwa wa diabetes. Wagonjwa ambao wanapata taabu na sukari, wagonjwa wanapata taabu na mambo ya pressure, hawawezi kukaa muda mrefu bila ya kula. Wao kula sana hawawezi, na kukaa na njaa hawawezi. Kila mara japo kitu kidogo hivi yale, basi imekuwa funga yufikunahu, inamuelemea, inakuwa ni mzigo mzito kwake. Afanyeje? Amesamehewa kabisa yeye. Hakuna hata fidi ya tuwaamu miskini kwake yeye. Hakuna hata fa'idatu min ayami ukhra, kwake yeye fidi ya tuwaamu miskini ni kutoa fidia kwa kuwapa chakula maskini. Halafu ndio mbele yake tena yakaja hayo maneno ya kuonyesha yuridu Allahu bikumul yusra, yameanza maneno hayo kwanza. Basi kwa maelezo hayo, hata vile vile ikakaribiwa tena, wa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra, imekuja baada kukaribiwa tena, atakayekuwa kwetu miongoni mwenu mgonjwa au juu ya safari, basi na aje atekeleze ibada ya funga katika siku nyingine. Hapo ndipo ilipokuja haya na karibi, ili Uislamu muuelewe vizuri kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwenu nyinyi wepesi, wala yuridu bikum al-usra, wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. قال مجاهد والضحاك amesema mmoja katika wanavyuoni wenye kufasiri maneno ya Qur'ani, bwana Mujahid pamoja na Zihaq, kwa mujibu wa aya hii, yuridu Allahu bikum al-yusra, anasema al-yusru al-fitru fi as-safar, kwa sababu ile siyaki ya aya inatokana na mambo ya funga. Basi kwa mujibu aya hii anasema Mujahid na Zihaq, al-yusru ule wepesi wenyewe, kwa hapa tunapozungumza aya hii, al-fitru wepesi wenyewe ni kula mchana bisafari, mtu anapokuwa safarini na wakati anapokuwa mgonjwa. Wal-usru na uzito, kwa mujibu aya hizi, as-sawmu fihi, kufunga ndani ya safari ni uzito, na kufunga katika maradhi ni uzito. Anachokitaka Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikum al-yusra, anataka nyinyi mle mchana safarini. Na Mtume akaja akabairisha zaidi katika hadithi, anasema hii kula mchana katika safari rukhsatun, ni rukhsa katika rukhsa za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu am yu'ta 'azaimuhu, anapenda kupokelewa rukhsa yake anapoitoa, akikupa usikatae, ishangilie, ipendelee. Ona kwamba sasa hivi Mwenyezi Mungu hapa ameinulia mzigo, kwa hivyo anapenda Mwenyezi Mungu anapotoa ruhusa ipokelewe, kama anavyopenda anapoona kwamba ametoa amri ya lazima inapotekelezwa, basi na ruhusa vile vile. Kwa hivyo Mujahid na Zihaq wanasema kwa hapa al-yusru ni kula mchana mwezi wa Ramadhani, na uzito hapa ni kufunga katika safari. Lakini pamoja na kwamba aya hiyo iko katika kueleza mambo ya funga, walwajhu, sura ya aya yenyewe, yuridu Allahu bikum al-yusra, haitokuwa katika ibada ya saumu peke yake. Alwajhu al-umum al-lafzi, sura ya aya inalenga kwenye kujumuisha tamko kwamba daima Mwenyezi Mungu anakutakia ni wepesi kwenye mambo yote, kwenye swala, si kwenye funga tu, kwenye kutoa zaka, kwenye kuoa, kwenye kuacha, kwenye muamalati, katika mambo yote. Sio kama Mwenyezi Mungu kako pahala pamoja tu anataka wepesi kwenu nyinyi. Na kwa hivyo inafasiriwa kwamba al-yusru kwa kitu gani bwana? Al-yusru bwana pale ni kula mchana katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo msituingilie katika mambo yetu haya ya hikma na arobaini na hivi na hivi, haya sio mazito. Na kwa mujibu aya hiyo hapa palikuwa panazungumzwa mambo ya funga, la al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab. Ibara ya Qur'ani siku zote uchukuliwa kwa kujumuisha maneno yake yamehusiana na hali zote, na sio kwamba kitu fulani labda kwa funga au jambo jingine lolote. Kwa hivyo walwajhu umumu lafzi fi jami'i umuri din, wanaendelea kusema hawa kina Mujahid na Zihaq, pamoja na kusema kwamba al-yusru ni kula mchana katika safari na al-usru ni kufunga safarini, wanasema lakini walwajhu umumu lafzi, sura ya aya inalenga katika kujumuisha tamko lake fi jami'i umuri dini, katika yote mambo ya dini. Kama qala ta'ala, wanasema mfano mwingine kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Hiyo ndio imekusanya mambo yote, sio saumu wala nini. Wa ma ja'ala 'alaykum, na wala hakujaalia Mwenyezi Mungu juu yenu, fitini, katika mambo ya dini yote hakufanya Mwenyezi Mungu, min haraji, katika uzito wote ule, hamna uzito. Hawezi mtu kusimama kwenye swala akakaa kitako, hamna uzito. Hawezi mtu kukaa kitako akalala, ikiwa kulala kwake ataweza ubavu wa kulia kuelekea kibla itakuwa ni bora. Hawezi kufanya hivyo basi akalala mlalo wowote, na swala yake ataiswali kwa kuashiria, akiashiria kwa akili, akiashiria kwa macho, akiashiria kwa moyo, Mwenyezi Mungu anaipokea kwamba ameitekeleza kama walivyotekeleza wale waliosimama wakarukuu na kusujudu. Kwa hivyo wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj, na kabisa hakujaalia mola wenu juu yenu katika mambo ya dini uzito wowote. Hii ndiyo millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha. Ndiyo mila ya mzee wenu Ibrahim ambaye yeye ndiye aliyekupatia jina kwamba nyinyi muwe Waislamu hapo mwanzo na sasa hivi vile vile. Kwa hivyo Uislamu ni mila hiyo, kwa hivyo hamna uzito, mmesamehewa mambo mengi. Na sasa tunaingia katika hadithi zilizokuja katika mlango huu. Hadithi ya mwanzo kabisa baada ya ufunguzi kwa aya mbili hizo, hadithi ya mwanzo kabisa, wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha, anasema ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu siku moja aliingia nyumbani kwake bibi Aisha aliyakuwa ni mumewe. Wa indaha, na alipoingia bwana mtume nyumbani kwa bibi Aisha, na mbele yake bibi Aisha mra'atun, alikuwepo mwanamke mmoja. Mwanamke huyu ametajwa Safia. صويب بن حبيب، حبيب بن أسد بن عبد العزة، أليكوا حولا، وهي أعبد أهل المدينة، منامكه يليكوا نلفانيج إبادة ألي وزيدي هذا ونوم ونجي في المدينة، أكيد يليكان معروف سانة في إبادة، لا تناموا كتكو كتحلالي منامكه، تصلي anasali tu. Kwa hivyo bibi Aisha alikuwa akimpenda sana mimi mwanamke huyu, na akipenda mara nyingi aje kwake wazungumze pamoja, akipenda sana. Kwa hivyo siku moja bwana mtume kaingia nyumbani kwake yuko mwanamke huyu Haulau binti Suwaibi ibn Hubayb ibn Asad ibn Abdul Uzza. Kala mtume anaonyesha mafunzo ndani ya Uislamu. Kaingia nyumbani kwake kamkuta mtu ikiwa anamjua au ikiwa hamjui, lakini anataka kusomesha jambo moja kubwa. Swali lake ilikuwa man hadhihi, je, Aisha nani huyu? Huo ndo wajibu wa mwanamme, hata kama yule mwanamke yaani mke mtu anazungumza pale na shoga yake tu, mwanamke mwenziwe pana dhara gani mtu ataona? Hapana. Wangapi wangapi wanawake walio mafisadi wenye kuvunja nyumba za watu? Kuna mashoga wabaya sana wenye kupitilisha nyumba za watu, ima kwa kuja kuleta maneno ya uongo ndani mle kwamba mumeo siku hizi pahala fulani hatoki, mumeo siku hizi jisikaza kaza kaza kaza, kumbe nyumba ile ikivunjika anaitaka yeye. Na wengine sio kwa kutia fitna hiyo tu, bali wao wenyewe ni wafisadi wa kumfisidia yule mtoto wa kike aliyeolewa, wanamtaka kwa machafu ya wanawake kwa wanawake, wamfisidie yale matamanio ya kimaumbile aloyapa aliotoa Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake. Wao wanataka yende kwa mwanamke kwa mwanamke, kwa hivyo wanamganda hawamtoi. Wajibu wake mwanamume kila kati anauliza, huyu nani? Mbona simjui? Hata kama anamjua, lakini pengine amepata hadithi fulani fulani kwake yeye, bali inabidi awe mkali, atumie mikakati ya kwamba yeye qawwamuna ala nisa. Qawwamuna ala nisa sio kwamba mwanamke hawezi kutoka bila ruhusa yake tu, qawwamuna ni msimamizi binafsi ya ile nyumba, ailinde, aitunge, asimwachie fisadi yoyote kuyalipo. Kwanza mtume anafundisha hivyo, man hadhi je, Aisha huyu nani mnaongea naye? Kala pale bibi Aisha, swala lile lilikuwa kama limemchonga raghba ya kutaka kujifaharisha kwamba huyu mjui, huyu ni mwanamke mtaabadi katika madina nzima, hivi na hivi na hivi, utaalali bwana, na mimi ndo ninamuita hapa kwa sababu nipate kuila kama yeye. Pale swala lile kwa Aisha ilikuwa kama limemchonga raghba, anataka kumsifu zaidi. Qalat hadhihi fulanatun, huyu ni bibi fulani, huwa ilaha sadaka za kadha kadha, tadhkuru min salatiha, ikawa Aisha yeye ndiyo faili mwenyewe. Na katika riwaya nyingine imekuja yadhkuruna, watu wanamzungumza mwanamke huyu, min salatiha, kuhusu sala yake. Au hapa imekuja tadhkuru, ai Aisha tadhkuru. Ikawa bibi Aisha pale anataja sifa za mwanamke yule, huyu ni fulana bin fulana, yeye ibada zake zilikuwa namna kadhaa za kadhaa za kadhaa za kadhaa kadha. Mtume amebaki kimya pale, anasikiliza statement kwa bibi Aisha kwamba mume wangu siwe na hofu, huyu aliyeingia kwenye nyumba yangu si mtu mbaya, huyu ni mtu mtaabadi, na kwa hivyo ni mwanamke kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Kala pale pale alipomaliza Mtume akakuna, akatoa sauti ya harfu mbili, mimu na he. M Kiswahili unaweza ukatoa mguno wa sifa uitambuayo wewe, wakati mwingine du, wakati mwingine hi, wakati mwingine ndio hayo unakataka kila siku mimi. Yaani utatoa sauti pale kiasi cha kumfahamisha mtu hii ma. Ilikuwa Mtume amekusudia nini? Kwamba kapendezee wana sifa zile zinazoweza pale hapana? Ma. Anasema katika kuizungumza kalima hii, hii ma kalimatu zajri, ni neno lenye kuonyesha kukaribia, ni neno ambalo linaloonyesha kwamba kapendezewa. Kalimatu zajri, kalitamka Mtume neno hili isharatan ila karahati dhalika, hali ya kuwa ni ishara ya kuchukia mambo hayo. Kachukia nini Mtume? Hakumchukia mwanamke kwamba ni mtu mbaya, alichukia kwa nini Aisha unamsifu kwamba halali kucha na swali. Hivyo ulivyokuja Uislamu hivyo, na watu wa Madina wanampatika dini huyu mwanamke mtaabadi sana, ikiwa halali kucha, basi Mtume amekuna du hi au ala, imekuwa ni namna kama hiyo. Hivyo sivyo hiyo, Mtume kataja tamko hilo isharatan ila karahati dhalika. Na kwa nini kachukia? Khashiyatan malali, ameogopea kuja watu kukatikiwa na ibada, kukatikiwa na thawabu, kwa sababu uzito mtu akiutia katika Uislamu lazima iko siku atakwama katika ibada, atavunjilia mbali ibada, iko siku mzigo utamuelemea na atakurujuka kwenye ibada kama mkwezi aliyeteleza, kamba ikamkatikia kwenye kilele cha mnazi. Kesha fika kileleni mkwezi, kesha chomoa kisu, anaanza kukata makole ya nazi, mara ghafla kamba aliyokuwa kategemea zile zikaachana, na kwa hivyo yeye akawa na serali chini. Hivi ndivyo wanavyokatikiwa mtu na ibada kama ataanza kutia tasbihi katika mambo ya sunna sunna. Fardhi imeshapimwa, fardhi imeshakadiriwa, fardhi imeshakisiwa, hakuna hivi wala hivi, lazima ifanye vile vitiko alivyotaka. Na hiyo fardhi maana yake ikutoshe kauli ya Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Kwenye hizo fardhi hizo keshaonyesha Mwenyezi Mungu katika ibada zote msamaha wake, kwenye siyamu, kwenye swala, kwenye kila kitu. hata kwenye hija, kama imemtokezea mtu mambo ya miiko yaliyowekwa simtokezee, imemtoka damu, kakata ukute, kafanya hivi, basi mate atoe kafara tu ya mnyama, halafu ataendelea na ibada ya hija. Hapo mpaka mnyama atafunga ni sadaka, lakini amesamehewa. Ikiwa tutafika Arafa, yamebakia baadhi ya mambo, akitanguliza yapokuwa sila mwanzo lile, siko tarehe kumi ile, kama atachinja kwanza, na kama atanyoa kwanza, au kama atarembea kwenye jambra kwanza sawa sawa, ama itakiwazo ni kurembea kwenye jambra kwanza. Na kutinja na kunyoa. Lakini lolote akitanguliza mwanzo, basi naamu, mtume kakubali, kwa sababu ni usamehevu katika dini. Kwa hivyo, farzi imeshakadiriwa. Hapa sipo inapozungumzwa farzi. Farzi tayari imeshaelezwa, hawezi kusimama mtu akakataa kwenye sadaka. Hapa panazungumziwa ibada za sunna, ibada za nawafili. Huyu mwanamke alikuwa kucha halali kwa ibada za sunna. Mtume ametoa tamko la kuguna kwa maana ya kukataa khashiyatal malali, kuogopea watu kuja kuvundikiwa na thawabu au kuja kuwaelemea mzigo wa ibada. Walfuturi ala fa'ilihi, na kutoka juu ya mtendaji wake. Fayankati'a anil ibadati, akaja akakatikiwa mtu na ibada. Allati iltazamaha, ambayo ibada hizo iltazamaha. Yeye mwanamke yule alijilazimisha lazima azifanye. Fayakunu rujuan amma badala lirabbihi min nafsihi, itakuwa hapo mtu anarejea nyuma kutokana na yale ambayo amejitolea muhanga upande nafsi yake kwa Mola wake. Atarejea nyuma, ataanguka. Na vile vile wayuhtamalu an yakuna zajran li Aisha, maneno haya ya kuguna mtume tamko la mma inaweza kuchukuliwa kama ni gombezo na mgombeza Aisha, au ni gombezo na mgombeza mwanamke yule. Huchukuliwa vile vile na mgombeza Aisha. Amma dhiha almar'ata bidhalika, kwa nini Aisha umekuwa akili yako haifahamu hapa? Unamsifu mwanamke kwa tabia hiyo? Hapa ilikuwa wewe mkiwa mtume, nyumba ambayo yateremka wahi, ilikuwa umuelekeze nini ilivyo. Wewe anakuja mwanamke mimi na kukuuliza unazidi kumsifu kwamba halali kucha ndo nini kumsifu halali kucha. Wewe ilikuwa umweke sawa huyu hivi sivyo. Haukuja Uislamu kumfanyia mtu ibada usiku kucha. Kiwiliwili kina haki yake kipumzishwe, macho na haki yake, moyo na haki yake, akili na haki yake, watoto nyumbani wana haki zao, mke na haki yake, mume na haki yake. Mtume anasema koko aati kulla bi haqqin haqqahu, kipe kila kenye haki, kipe haki yake. Ndio Uislamu kwa hivyo. Basi mtume baada ya kuguna akaendelea na maneno mengine, akasema alaikum bima tutiqun, jilazimisheni juu yenu yale moyawezayo. Ina maana hayo yanayofanya mwanamke si mambo yanayoweza binadamu, atafanya sasa hivi tu siku mbili tatu tu, lakini baada ya miezi kadhaa au baada ya miaka kadhaa dini itaanza kumshinda, ataichukia. Akianza kuingiliwa na usiku, akikumbuka kwamba uradi wangu sijaufanya bado, sala zangu sikuziswali bado, anaanza kuona papa pale dini imemwelemea, mzigo umekuwa mzito. Kumbe mzigo ule kajifika mwenyewe. Unafika wakati mtu anaanza kufikiria ta ya swali bado sala zangu zile, na siku hiyo umri wake utambadilikia, na majofu kutokana na mhangaiko mkubwa aloupata, pengine alipindiwa kahangaika kutwa na mambo ya mazishi, au kahangaika kutwa na mambo ya mgonjwa, na hivi na hivi anakumbuka kwamba to ibada zangu sijafanya bado. Sasa anaanza kutia uchafu kwenye moyo wake kwamba dini ni mzigo mzito. Kumbe kajifika mwenyewe, na matokeo yake anaanza kuchoka choka, anaanza kuchukia chukia, hatimaye anaporomoka. Kuporomoka maana yake ni mtu kukatilia mbali jambo alilojizoesha katika sunna. Kama analikata mtu, ameleta ghadhabu kubwa mno kwa Mwenyezi Mungu. kama utajifundisha jambo ulifanye. Mathalan, umejiwekea kitiba kwamba wewe ni mtu wa mwisho katika sidi ya kusoma Qur'ani, unapata angalau kila mwezi hitma moja, kwa hisabu ya kila siku juzuu moja. Umejiwekea kwamba hii mimi sinshinde, isidi hizo sidi ya mwisho mtume aliyoiweka. Sasa ikiwa mwenendo huu siku moja ukaona hukutoshi, ukaona kwamba ninaweza kusoma juzuu 10 kwa siku, kwa hivyo hitma kwa siku tatu naiweza, ukafanya vile siku mbili tatu, mwezi mmoja ukafanya vile, halafu matokeo yake ukaja ukapurutuka, ikaja hata juzuu moja huiwezi tena. Sasa ama hapo utaleta ghadhabu kubwa mno kwa kizimu. Ndiyo maana Mwenyezi Mtume akamwambia sahaba mmoja, la takun mithla fulanin, usijifanye kama mtu fulani, kwa sababu mtu fulani huyo kana yakumu min al-layli thumma tarakahu, alikuwa akisimama usiku kufanya ibada kisha akaacha. Ibada yenyewe ilikuwa ni mwezi mmoja wa Ramadhani tu, oho, bali ilikuwa kila siku, kwenye tarawehe yuko na kwenye qiyamu layli yuko, anakubali kwenda masafa marefu nyumbani kwake na msikitini. Lakini mara tu baada ya kumalizika Ramadhani kwa mfano, ikawa basi qiyamul layl, anasema la takun mithla fulan, usiwe kama mtu kama huyu, utajipeleka kwenye hamaki za Mola wako bure. Ni bora ujizoeshe jambo jepesi dogo kabisa, una rakaa zako tatu mwenyewe hizo kila siku, ndo hizo hizo kala hukuna jizoisha zawesha, unajiona spidi yangu sasa nitazoea, ama hata tano nitaweza nikafika. Au unakwenda mwenendo kwamba iko siku unafika 11, iko siku tatu, iko siku tano, iko siku saba. Huu kwa hakika ni mwendo mtume wa Mwenyezi Mungu akiwakenda hivyo. Ziko siku 11 anafanya qiyamul layl, ziko siku tatu, ziko nyingine saba, nyingine tisa, nyingine tano, anakwenda hivi. Hakuwa akipiga kitu kimoja tu kila siku. Kwa hivyo mtume akamwambia Bibi Aisha pamoja na yule mwanamke aliyokuja siku ile aliyosifiwa kwa ibada zake za kucha, mtume akatamka tamko pale la jamu, sio kwamba mwambie bibi huyo ajilazimishe ayawezayo, la, mtume alijua kuna na Waislamu wengine vile vile watakuja kufanya mambo haya. Mtume akatumia alaikum, juu yenu Waislamu yote, matukikuna, yale myawezayo, msijikalifishe mko yaweza katika mambo ya sunna. Kisha mtume akaendelea, fa wallahi, basi mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, la yamallu Allahu, hatokata Mwenyezi Mungu thawabu za mtu katika ibada zake, hata yatamallu, mpaka nyinyi wenyewe mzivunje mzikate, na mtazikata kwa sababu ya mambo hayo, kujifika mizigo mizito. Anasema hii maana ya kusema hapa la yamallu Allahu hatta tamallu, hatakata Mwenyezi Mungu thawabu mpaka mkate nyinyi, kwa sababu wa kana ahabbu dini ilaihi, ilikuwa dini ipendezayo kwake yeye Mwenyezi Mungu au kwake yeye mtume, ai ila rasulillahi, yani ilikuwa ni ile ambayo inadumishwa na sio ile ambayo nyingi halafu ikakatiliwa mbali. Alikuwa na hakika mtume mwanamke huyo wa kusali kucha, ukifika umri fulani atakata, ataweza, na kwa hivyo itakuwa kuvuruga mambo yote, na kwa kuvuruga mambo yale itakuwa kajikatia thawabu, Mwenyezi Mungu atakuwa amegadhibika naye, anaweza kuzikataa hata zile za nyuma kwamba hakufanya kwa moyo safi. Amejifika mzigo mzito, hakuelewa Uislamu. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, na hapa kwa Mwenyezi Mungu hatovunja Mwenyezi Mungu thawabu za watu mpaka wenyewe wavunje. Wa kana ahabbu dini ilaihi, na ikawa dini ipendezayo kwake Mwenyezi Mungu, mada wa maswahibuhu alaihi, ni ile ambayo ameidumisha huyo mfanyaji wake juu yake, imedumu kwa mfanyaji wake, hata kama ni kidogo. Mtume akasema katika kauli nyingine, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amali ipendezayo kwa Mwenyezi Mungu ni ile idumishwayo hata kama ni chache kidogo, lakini kama inafanywa kila wakati, kila siku, basi hiyo inapendwa sana hiyo. Tayib, hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na maimamu wawili wa hadithi, wamma na lile kalimatu na lile tamko la mguno, lamma kalimatu nahyin wa zajrin, ni neno la kukataza na neno la kukaridia. Wa maana, na maana ya kusema la yamallu Allahu, yani la yaqta'u thawabahu, hatomkatia Mwenyezi Mungu mtu thawabu zake, la yaqta'u thawabahu ankum, hatozikata Mwenyezi Mungu thawabu zake kwenu nyinyi, wa jazaa a'malikum, na malipo ya mali ya amali zenu hatokata, isipokuwa nyinyi wenyewe mzikate. Hatokata malipo ya amali zenu, wa yuamilukum muamalata almali, na akuamrisheni mambo ya kukula, ya kukuelemeni, iwe ni mizigo, hata tamallu, mpaka nyinyi wenyewe mtajitwika mizigo mizito, mzivunje thawabu zenu. Fatatruku, mwisho wake manake mtaacha kuyafanya mliyoyafanya mazuri. Fayambaghi lakum, basi inatakikana kwenu nyinyi, antaakhudhu ma tufikuna, muyachukue katika mambo ya sunna, yale muyawezayo mnaoyafanya kwa moyo mchangamfu, kwa urahisi, na unajipima kwamba mimi nitaweza kufanya katika maiti. Ma tutuikuna dawama alaihi, ni mambo ambayo mtayaweza kuyadumisha juu yake, liyaduma thawabuhu lakum, ili zipate kudumu thawabu zake kwenu nyinyi, wa fadhluhu alaikum, na fadhila zake juu yenu, kuliko kufanya wingi kwa jambo siku moja alafu kukatilia mbali, na thawabu hukatwa vile vile. Atakwenda kuta mtu katika rasali lake hamna kitu, kwa sababu kafanya siku moja, kwa sababu kafanya mwezi mmoja, halafu ikawa basi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu uziondosha thawabu zile. Adhanu lisha. Na katika baadhi ya njia zake nyingine iliyopokelewa hadithi hii kutoka kwa Bibi Aisha mwenyewe, ni kwamba Mtume alitumia maneno mengine siku ile, badili ya kusema alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Basi katika baadhi ya njia nyingine zilizopokelewa kwa hadithi ya Aisha vile vile imekuja hivi kauli ya Mtume, alisema iklifu min al-amali ma tutiquna. Badili ya alaikum imekuja iklifu, jikalifisheni amali za sunna zile mziwezazo. Fa inna Allaha la yamallu, wa ni hakika Mwenyezi Mungu hatovunja thawabu ya mtu. La yamallu min athawabi, hatotengua Mwenyezi Mungu katika thawabu. Hatta tamallu min al-amali, mpaka nyinyi wenyewe mtengue katika ibada za sunna, mshindwe kuzifanya. Mkianza kushindwa kufanya miradi zenu, basi na mambo yameharibika. Hivi ndivyo zilivyo mambo, hivi ndivyo yalivyo mambo, hivi ndivyo zilivyo ibada za sunna hizi, na ibada za fardhi ndio vile vile. Haitakiwi leo umefanya, leo umewacha, leo umefanya, leo umewacha, unajipa likizo bila malipo mwenyewe kwa mwenyewe. Mara umekuwa unafanya hivi, mara hivi, ni kwamba unachafua buku lako, unachafua daftari, utakwenda kukuta limekaa vibaya, mna absence, mna mambo ya 00 chungu nzima. Ni kwamba kudumishwa jambo la ibada ndio kitu muhimu. Kazi ngumu ni kupata kudumishwa, na huwezi kudumisha mpaka uchukue wepesi wa mambo, pole pole, shay'an fa shay'an. Na unajitazama umri wako ulivyo, usijifike mizigo, mtoto mdogo, kijana bado, utakuja kukatilia mbali ibada katikati ikuchinde, au utayo kusingizia halafu baadaye kwamba akili imeharibika hivi na hivi, unagonjwa wasiwasi na hivi na hivi. Ni kwamba ulibeba mizigo mizito, na umri ulikuwa haukubaliani na mizigo ile. Pole pole kabisa. Afada alhadith, imepitisha hadithi hii kwanza kabisa, karahatu kathrati alibadati kuchukia kwake mtume wingi wa ibada za sunna, khashiyat al-malal wal-futur, kwa kuogopea kuja kuvunjikiwa watu thawabu na kuchoka. Jambo la pili katika hadithi hii, al-i'tidalu wat-tawassutu fi ada'i al-ibada, yataka mtu kulinganisha na kuweka ukatinakasi katika mambo ya ibada za sunna, asiweke mzito wala asiwe hafanyi chochote katika sunna, awe ni mtu wa katinakasi. Faida ya tatu, aktharu al-a'mali thawaban, katika vitendo vyenye kutoa thawabu nyingi zaidi, adwamuha wa in qallat, ni vile vilivyodumishwa hata kama ni kidogo kidogo vinafanywa, hata kama ni kidogo kidogo. Hiyo juzuu yako moja hiyo, madhali kila siku unaipata juzuu moja, bora hiyo kuliko kumi kwa siku moja. Ni bora hiyo moja kuliko zile kumi kwa siku moja, au kuliko 20 kwa siku moja. La, ni bora kidogo kidogo lakini za uhakika. Faida ya nne, bilmudawamati ala alqalili, katika kujidumisha mtu juu ya uchache wa amali za sunna, kidogo kidogo anafanya, istimraru taati bidhikri, itakuwa kunampelekea yeye kuendelea na utiifu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu sana, itakuwa inampelekea yeye kuendelea na kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana, madhali anafanya kila siku kila wakati, japo kuwa kidogo, basi hatomsahau Mola wake abadan. Lakini zile chungu ya amali kwa mara moja halafu zikawachwa, zile zinakuwa zinamfanya mtu kujitoa upande wa Mwenyezi Mungu, hamkumbuki, atakuja kumkumbuka Mwenyezi Mungu tena mwakani mwezi wa Ramadhani. Ikishaingia Ramadhani mwakani, ndo ataanza kutafuta kazi nzuri kwa ajili ya madarasa, kwa ajili ya kiyamu laili, kwa ajili ya hivi. Ikimalizika basi, na maana hamkumbuki Mwenyezi Mungu ila katika nyakati fulani au miezi fulani. Lakini zile zinaofanywa kidogo kidogo kila siku zinamfanya mtu amkumbuke Mwenyezi Mungu kila wakati, na Mwenyezi Mungu ndo jambo atakalo hilo, kukumbukwa na kutajwa na viumbe wake muda wote. Ukiweza kumkumbuka Mola wako na kumtaja Mola wako muda wote, basi umekaa juu ya mstari wa ibada. Ukijiteti mwenyewe, ukijiona kwa baadhi ya siku, baadhi ya wakati, mambo ya ibada yanakuwa yako mbali na wewe, basi ujue uko hatarini. Yataka kila wakati, kila mara Mwenyezi Mungu yumo ndani ya moyo wako unamkumbuka. Walmuraqabati, na itapelekea kuchunga haki za Mwenyezi Mungu, wal ikhlasi, na huku ndo kunapelekea kutakasa mtu nafsi yake katika ibada mbele ya Mola wake, wal ikbali ala Allah, na inapelekea kuelekea upande wa Mwenyezi Mungu daima na sio kuelekea upande wa kibali. Faida ya tano inayopatikana katika hadithi hii pia, al qalilu daimu, kidogo chenye kudumu, yazidu ala lkathiri munkatii, kinazidi mapato yake kuliko kile kingi ambacho kimekatika njiani. Alqalilu daimu, ibada ndogo inayodumu kila siku ni bora, tazidu ala lkathiri almunkatii, inazidi kuliko nyingi ambayo imekatika njiani. Na faida nyingine ya sita, tawfiyatu nafsi haqqiha, hapa mtume anataka kufundisha jambo jingine muhimu, ni kuipa nafsi haki yake min almubahati, katika mambo yaliokuwa halali, mambo yaliokuwa yanajuzu kufanywa. Asije mtu akajifika mizigo ya kuswali usiku kucha, kumbe kuna mambo ya halali kwake yeye imekuwa ni mambo ya wajibu wake, haki yake ile. Kwa hivyo inatakikana awe nayo mambo yale. Hapa mtume anafundisha vile vile tawfiyatu nafsi hakiha, kuitekelezea nafsi haki yake, mina mubahati, katika mambo ya halali. Fihi ajrun, ndani yake mna malipo, wa thawabun, na thawabu nyingi. Lakini idha kana alqasdu attaqwi, itapokuwa mtu anakusudia kujitia nguvu kwenye imani, ala alamal, ili apate kutenda amali kwa vizuri zaidi, asalih, zilizokuwa njema, wa ibadati llahi, na ibada za Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo hadithi ya mwanzo katika mlango al-iqtisadu fi ta'a. Hadithi ya pili, wa an Anas radiyallahu anhu qala, na kutokana na Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji nabii, walikuja watu wanaume watatu katika nyumba za wakizi mtume. Neno rahtin ay thalathatu rijalin, walikuja watu wanaume watatu. Warahtu, na hili neno rahtu hili lughatan, kilugha ya Kiarabu, min thalathatin ila ashra, lina maanisha idadi ya nambari kuanzia tatu mpaka kumi. Kwa hivyo watu watatu wataitwa rahtin, watu wanne wataitwa rahtin, mpaka kufikia kumi rahtin. Lakini wakizidi kumi, basi neno rahtin halitumiki tena. Kwa hivyo kilugha ya Kiarabu kalima rahtin min thalathati ila ashra, ni kuanzia watatu mpaka kumi. Kwa hivyo walikuja watu watatu kwenye nyumba za wakizi mtume za salama, na madhumuni ya safari yao hiyo, yasaluna an ibadati nabi, wamekuja kuuliza ibada za mtume, wazijue nini anafanya mtume usiku, anasali vipi, anachukua muda gani, rakaa ngapi, anasoma kiwango gani. Wamekuja kwa mtume kuulizia ibada. Falamma ukhbiru, basi zama walipopewa habari kwamba mtume ibada zake analala mpaka time kadha, akesha anairuka na swali mpaka time kadha, akesha anajinyosha tena na ngojea za alfajiri. Kwa mfano, walipojibiwa jawabu kwamba mtume anafanya ibada kama hivi na kufunga kwake anafunga kama hivi, hufunga katika mwezi mmoja sunna, hata sisi wakezi mtume tukadhani kwamba mwezi huu ataufunga wote, labda mtume mara ghafla anakula mchana, na siku nyingine anakula mchana, tukadhania sisi wakezi mtume kwamba safari hii mwezi huu naona kama ataula mchana wote, mara ghafla japokuwa siku mbili tatu atafunga mwezi ule. Alikuwa mtume na kawaida hiyo. Walipopewa habari kwamba ibada ya mjumbe wa Mungu iko hivi, kaanahum taqaluha, kama kwamba wao walidhalilisha kuifanya kwamba ni chache. Ah, basi hivyo tu bana, huyu mtume wa Mungu bwana, huwezi kuwa mcha Mungu wewe ukampita huyo hapa jana. Mwenyezi Mungu anasema لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة, وحقيقة imekuwa kwenu nyinyi kuhusu mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni kiigizo chema. Au inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ni kiigizo chema kwa mtume, na sio mtume awe anatizama wana ni wafuasi wake kwamba wanafanya vipi ile ile ya bana, wafuasi wa mwenye mtume wao walipojibili.